Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. És kezdünk ilyen nyárias hangulatba kerülni szerintem. Egyre rövidebbek a ruhák rajtunk. Például Balázs is egy rövid újú póló van, szép narancssárga színben. PCX rule ez. Csak nincsen lány közöttünk most. Hát ez a legnagyobb szomorúság, hogy van. Pedig rövidebbek a ruhák. Miniszoknyába bevillanhatott volna valaki. Hát igen. Na majd jövő héten, hát ha még melegebb lesz, és még kellemesebb lesz ilyen szempontból is itt az időjárás. Viszont van, hát nem annyira nyárias, de zakóban itt van velünk Nemes Dániel. Jó estét kívánok! Még hol lesz majd a sort meg a póló? Hát a sort azt gondolom, hogy még egy picit várat magára. De az üzleti tárgyalásokon ez az, ami igazán jó, az ilyen öltözet, zakó, illetve a fehérink. És hát valahol egy ilyen helyen voltál délután. És nem mondd meg, hogy hol voltál, csak biztosan az üzleti élet azért előírja majd, hogy nem kötelezően a számodra is ez ilyen. Nem feltétlenül, vannak olyan tárgyalások, ahol ez tényleg alapelvárás, van, ahol jóval lazább ruházatban is meg lehet jelenni. Viszont ugye a hétvégén az ember nekivetkőzne, hogyha nem lenne olyan idő, mint amit várunk, mert nem fogunk. Sajnos. Nemes Dániel is fiatalember, mint ahogy mi is itt mindannyian. Viszont van még egy pólós fiatalember, Zolnai Zoltán. Szia, jó estét! Üdvözlöm a hallgatókat! Aki egy fantasztikus, ilyen ördög fajzatos pólóban jött be, de a pólódnak a bal szélén látok egy műegyetem logót is, ami ugye nem véletlen, hogy ez van rajtad. Maga az ördög sem, ugye? Az sem illetlen. Igen, az ördögöt azt írén a kabala figurájának választottuk a 24 órás programozói versenyünknek, és a műegyetem logó az pedig azért került a pólónk újjára, mert a műegyetemen rendeztük. Hogy miért pont az ördögöt választottátok, azt remélem majd pár perc múlva elmondod, de nézzük, hogy mi lesz még a műsorban. Az amerikai spam ellenes törvény hatására állítólag már is érzékelhető a spamek számának csökkenése, más adatok ennek ellent mondanak. A stúdióban Nemes Dániel, akivel frissítjük a témakörben szerzett ismereteinket. Aztán szó lesz arról, hogy most is a magyarok voltak a legjobbak a 24 órás programozó versenyen, élmények a túlélő buliról a szervezőtől. Info szótárunk vírusvédelmi fejezete most kiegészül a backdoor kifejezéssel. Ha a hátsó kapu nyitva marad, biztos, hogy bejönnek rajta a hivatlan vendégek. PC tippünkben pedig egy módszertani javaslat az idegesítő válaszlevelekkel szemben. Mi a teendő, hogyha barátaink spammelnek? És ha marad idő, lesz még hírválasztó is az elmaradt témákkal. Na meg játék, csak figyelni kell a kérdést. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a modem időkben. Gyorsan esünk túl azon, ami itt szokott következni, az asztaltárság bemutatása. Már mondtam Spányik Balázst, aki narancssárgában van, és már ő is jó estét kívánt, ő a Chatman. Vele szemben Bódi Zoltán, a netnyelvész üldögél. Én sokkal csöndesebb vagyok, jó estét kívánok. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Múlt héten azt kérdeztük, hogy a www.opera.hu címre belépve melyik magyar zeneszerző képét láthatjuk. Ugye az opera böngészőről beszélt Balázs, és ezért néztünk az opera.hu-ra. Ez természetesen a Magyar Állami Operaház weboldala, és még adás alatt szerencsés megfejtőnk megmondta, hogy Erkel Ferenc képe látható. Van ma este is kérdésünk, mondom inkább most, hogy lehessen rá válaszolni időben. A Challenge 24, aminek kapcsán ugye itt van vendégünk Zolnai Zoltán, ennek a versenynek a honlapját hol lehet elérni, pontosan milyen címen. A verseny nevét azt mondom, hogy Challenge 24, úgyhogy ez már egy kicsit segítség, de van benne egy kis túlpisság. Tehát mi a honlap címe? Erre a kérdésre várjuk a választ. 328 85 55 a telefonszámunk, vidékről a 061-et is elég kell tárcsázni. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen lehet utolérni, ahol kifejezetten ajánlom a következő adásunk című linket, mert ott sokféle kérdésre lehet választ találni. Hogyha valaki érdeklődik a játékunk iránt, akkor azért is figyeljen, mert a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámait lehet megnyerni, és amit még nem mondtam, a Csüti Csati az most is él a chat.gyalogló.hu címen, be kell lépni a Csüti Csati szobába. És és természetesen programot is lehet nyerni, mint hogy minden héten. Ezúttal egy McAfee szoftvert a vírusszkenhez lehet hozzájutni, hogyha valaki megmondja, hogy a Challenge 24 verseny honlapját milyen címmel lehet utolérni egészen pontosan. És akkor kezdjük azzal az aktualitással, ami hát egyre jobban idegesít mindannyiunkat, a spamek területen, úgyhogy ebben az idegesítő témában hívogatjuk be időnként Nemes Dánielt, hogy mondjon nekünk valami biztatót is. Így van. Mert hogy nem tovább idegesíteni a kedves hallgatókat ebben a témában. Hát akkor ennyi volt már a modem időm. Köszönjük. Viszont nagyon tetszik mindig ilyenkor, hozod magaddal a kis laptopodat, és abszolút up-to-date módon elmondod a legújabb trendeket a spamekkel kapcsolatban. De a héten, illetve pár nappal ezelőtt jött tőletek egy hír, ami arról szólt, hogy hát elkezdett csökkenni a spameknek az aránya a normális spam, vagy normális levelekhez képest. Így van, ezen a statisztikán mi is egy picit meglepődtünk, sőt, eléggé komolyan meglepődtünk. Ugye minden szakértő azt jelezte előre, hogy az idén megint tovább fog nőni a spameknek az aránya. Tavaly év végét olyan 60-65% környéki spam arányjal zártuk, függően attól, hogy a világnak mely részét nézzük, és mindenki arra számított, hogy ez tovább fog növekedni. A mi szállítóink is tulajdonképpen nagyon komoly elemzéseket végeznek, hihetetlen nagy statisztikákat gyártanak, és ők is azt mondták, hogy mostanra úgy 80% környékére kellett volna, hogy növekedjen a spamek aránya a teljes e-mail forgalmon belül. Ehhez képest a januártól márciusig terjedő időszakban egy komoly, közel 30%-os visszaesést könyveltünk el a spamek arányában, ami nagyon-nagyon meglepett mindenkit. Nemes Dániel a Filter Max nevű erőforrás biztonsági cég stratégiai igazgatója. Akkor neked ez egy rossz hír, hogy csökken a spamek száma. Igen. Én azt gondolom, hogy a spam szűrésen túl azért a tartalomszűrésnek vannak további vetületei is, de sajnos, azt kell mondjam, hogy sajnos nem kell aggódjunk. Mi mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez a visszaesés a spamek arányában átmeneti. Ugye az év vége felé kijött az Egyesült Államokban egy új törvény a spamek ellen, ez közvetlenül a karácsonyi időszak előtt volt. Karácsony után értelemszerűen visszaesett a spamek aránya, itt még senki nem lepődött ezen meg. A két ünnep között Begli, elfáradnak a spammelők a Beglitől? A spammelők nem fáradnak el, viszont akik megveszik a spammel hirdetett termékeket, mert hiszen ezt sokan megveszik, és ezért is éri meg spammelni, azok bizony elfáradnak, meg nem költenek, következésképpen teljesen felesleges hirdetni, hogyha úgysem vesz senki olyankor semmit. Tehát ettől még nem lepődtünk meg túlságosan. Na, hát azért csak ünnepelnek a szemétlevélírók is, nem? Meg azok a... De most komolyan, nincs ennek valami emberi, tehát ilyen humán vetülete? Most is itt rögtön kitavaszodott, jön a tavasz, itt az emberek ilyenkor nem szeretnek dolgozni. Azért hát, ez sok munka de aki van. Profitra törekszik, annak mindegy, hogy éjszaka, jó, most ünnepen... két hét, három hét, egy hónap belefér, aztán majd megint kezdjük. Tehát nem lehet, hogy ebben ilyen hektikus mozgás van, amiben könnyen emberi háttere van? Mi elsősorban technikai oldalról végzünk felméréseket, szociológiai felmérés, hogy a tömeggyilkosok, illetve a spammerek mikor dolgoznak a legszívesebben, ilyen felméréseket biztos, nem végzünk. Biztos, hogy van valami humán oldalán. Könnyen lehet, hogy van valami korreláció benne. Szóval azt mondod, hogy csökkent, és számszerűen 56% körül volt a kimutatásotok szerint a spamek aránya, hát nem spamek, mondjuk így, hogy hasznos levelekhez képest. És volt egy olyan szám is, ami azt jelezte, hogy szerintetek ha 10% fölött marad a spamek aránya, addig érdemes foglalkozni a spamek szűrésével, valamilyen módon, szoftveresen vagy más módon is lehet nyilván. Így van, mindenkinek ki kell számolni, hogy mennyit ér az ő saját ideje. Nyilván, hogyha egy magánemberről beszélünk, aki a szabad idejét áldozza fel arra, hogy a spameket törölgesse, meg letöltse őket, meg mindent csináljon velük, akkor ez egy picit nehezebben számszerűsíthető, hiszen a szabad idejét mindenki úgy össze be, ahogy akarja. Viszont a cégeknél ez nagyon komoly gazdasági károkat okoz, és azt... Mert a munkaidőből megy el a spamek törlése. Pontosan, egyrészt a munkaidőből megy el, másrészt a rendszergazdáknak ezzel az egész kérdéssel foglalkozni kell, nagyobb levelező szervereket kell vásárolni, nagyobb biztonsági mentéseket kell csinálni, és ez egy nagyon-nagyon komoly költség. Tehát azt mondjuk, hogy ha a spamek aránya 10% fölött van, akkor mindenképpen megéri beruházni egy professzionális spam szűrő megoldásba, hogyha pedig jóval meghaladja ez a 10%-ot, akkor különösen gyorsan megtérülnek ezek a befektetések. Ilyen szempontból akkor ti tényleg biztonságban érezhetitek magatokat, hogyha 80-ról 56-ra visszaesett, És ráadásul még ez, ha jól értettelek, akkor még vissza is megy majd egy magasabb értékre. Így van, tehát igazából azt gondoljuk, hogy ez egy átmeneti visszaesés volt. Ugye a legnagyobb spammert, vagy a leghírhettebb spammert meginterjúvolt a New York Times. Ellen Relskinek hívják ezt az úrinak kevésbé nevezhető embert. És ő is azt mondta, hogy igen, kijöttek az új törvények, ő most éppen áthelyezi a szervereit, meg a spammelési metódusait átalakítja. Ez időt vesz igénybe, de utána ugyanúgy fogja tovább űzni az ipart, mint eddig. És hát sajnos az áprilisi és különösen a májusi adatok már ezt is mutatják, nem konkrétan Ellen Relskit, de az összes többi ilyen spammert látjuk, hogy aktivizálódnak, látjuk, hogy fölkészültek a új törvényekre, és hát pontosan ez is a nagy baj az új Egyesült Államok beli törvényekkel, hogy tulajdonképpen legitimálja a spammelést, nem beszünteti. Meg az Európai Unióban is született egy ilyen rendelkezés, ami hát azt igyekszik, vagy azon igyekszik, hogy a spammeket visszafogják, de akkor ezek szerint ezek olyan nagyon nagy hatással nem bírnak a spammekre. Az európai megoldás, és nem azért, mert lokálpatrióták vagyunk, de sokkal jobb. Az Egyesült Államokban úgynevezett opt-out rendszer van, tehát valakinek jeleznie kell, hogy ő többet nem szeretne ilyen levélszemetet kapni, tehát reagálnia kell arra az e-mailre. Ez ugye azért veszélyes, mert mindig arra tanítjuk a felhasználókat, hogy ne válaszoljanak semmit a spamekre, hiszen onnantól fogva a spammer tudni fogja, hogy az e-mail cím él, még használja a felhasználója, és sokkal többet fog érni. Ezzel szemben nálunk. Magyarországon is. Így van. Sőt, Magyarország ilyen szempontból jóval megelőzte az Európai Uniót. Úgynevezett opt-in rendszer van, tehát külön jeleznie kell a felhasználónak előre, hogy rendben van, én innen és innen, vagy bizonyos helyekről elfogadok reklámcélú üzeneteket. És hát ezt mondjuk jóval kevesebben teszi meg, tehát az európai szabályozás, különösen a magyar, jóval szigorúbb. Innen üzennék néhány PR ügynökségnek, hogy jó volna, hogyha betartanák ezt a szabályt. Ja, igen. Igen, de pont ezt akartam mondani, hogy de mivel a leveleknek a többsége az ilyen spamek nem Európából jönnek, hanem Amerikából, vagy hát most a legújabb hírek szerint Kínából jönnek a spameknek a nagy része, hát rájuk nem vonatkozik az Európai Uniós törvény. Ez itt a nagyobbik baj. Itt van pontosan a probléma gyökere, ez egy globális probléma. Nem lehet helyi szabályozással megoldani ezt a kérdést. Sőt, hogyha lenne mondjuk egy világszintű törvény, ami persze jogi nonsens, tehát nem lehet olyan törvényt hozni, hogy a világon mindenhol érvényes legyen, még akkor sem lenne megoldás, hiszen utána ezt a jogszabályt be is kell tartatni. Na most, amíg vannak emberek, akiket meg lehet fenyegetni, akiket le lehet fizetni, vagy szimplán nem védik kellően a számítógépüket, és ezért mondjuk bekapnak egy olyan vírust, ami spam gazdává teszi az ő egyéni számítógépüket. Akkor ártatlanul fog bűnhődni. Így van, a probléma nincs megoldva. Három lábon áll a történet, három oldalról kell megközelíteni a kérdést. Egyrésztről jó jogszabályokat kell hozni, ezen dolgoznak jogászok, mondhatjuk úgy, hogy talán halad a dolog a maga útján. Jó technikai megoldásokat kell csinálni, tehát jó spam szűrőket kell alkalmazni. Nagyon sok spam szűrő létezik, de csak nagyon kevés jó spam szűrő létezik, tehát nagyon alaposan meg kell nézni, hogy az ember milyen spam szűrőbe ruház be. És a harmadik, és talán a legfontosabb, hogy a felhasználóknak a tudatosságát kell javítani. A felhasználónak tudnia kell, hogy mit szabad csinálni az e-mail címével azért, hogy ne kapjon még több ilyen spamet, kinek kell megadja, vagy kinek adhatja meg, hol adhatja meg, hogy érdemes vigyázni rá, válaszoljon-e egy spamre, hogyan védekezzen a vírusok ellen. Ne válaszoljon a spamre. Így van, ne válaszoljon a spamre. Na erre majd még tippeket hallunk majd Chatmantől is, aki egyébként délután hát megkérdelezte, hogy van-e még létjogosultsága ilyen egyszerű tippeket mondani a hallgatóknak. Hát ezek szerint van, mert tudatosítani kell az emberek millióiban, hogy kell a levelekkel foglalkozni. Így van. Tulajdonképpen a szakma is mindig ezt mondja, hogy az embereknek meg kell tanulni használni a számítógépet, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk autót meg kell tanulni vezetni, ahhoz, hogy valaki kimenjen az utakra. Miért mutogasztanira? Igen, teljesen igaza van, ja, ezt plakátokra kéne kirakni az utcára, hogy emberek ezt meg kell tanulni használni. Egyébként pontosan vonatkozó Európai Uniós direktíva is ezt mondja ki, legyenek jogszabályok, legyenek technikai eszközök, és az egyik legfontosabb dolog, hogy a tudatosságot kell növelni, és ebben ráadásul az EU segít is ilyen mindenféle helpdeszkeknek a felállításával. Igen, csak az a baj, ez nagyon szép, de ettől még fognak jönni a spamek. Ez így van, ezért kell ennek a három dolognak együttműködnie. Akkor az csak arra, hogy esetleg megvédem magam, amennyire lehetséges, de ugyanúgy le kell tölteni őket, mit tudom én, esetleg van rá esélyem, hogy kevesebbet fogok kapni, de attól még ugyanúgy ezek a, nem is tudom, mit mondtál ez a név, ez a Eneraszki. Igen, hogyha reklámozni akarjuk őt, igen, akkor róla igen, igen, kedve, ez ilyen típusú kedves úri emberek még valóban használják. A na, menjünk most tovább, és majd még visszatérünk a konkrét tippekre. Játék kérdésünket mondom még egyszer, hogy mi a pontos címe a Challenge 24 versenynek az interneten. Még annyit is segítek, hogy www-vel kezdődik, de ez mondjuk nem olyan nagy segítség. És még annyit, hogy a verseny neve Challenge 24, és teljes címre vagyunk kíváncsiak. Nem érkezett még jó megfejtés. Szerintem még ez is segítség, úgyhogy érdemes próbálkozni. 328-85-55. És egy kicsit az előbbihez kapcsolódik a... az infószótár ma esti szava, mint hogy a múlt héten is ugye már akkor elkezdtük a spam feloldását. Nem mondtam félre, mert a spamnek egy módosulatáról van szó, de most egy másik kifejezés következik. Igen, és pedig a hátsó kapus megoldások, a hátsó kapus vagy backdoor kórokozók az interneten, amik ugye bejönnek. És ez egy hátsó szándékkal rendelkeznek. Hátsó szándékkal rendelkeznek. Igen, igen, tényleg olyan a dolog, mint hogyha a hátsó kertkaput ha nyitva hagyjuk, akkor úgy hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, és ki tudja, hogy ki fog bejönni ott a bokrok alatt. Ha valahogy megkapunk egy olyan kórokozót, amit talán még észre se veszünk, vagy észre se vesz a vírusvédelmi rendszerünk, de mondjuk nincsen tűzfalunk például, ezek között vannak olyanok, amelyek látszólag semmi problémát nem okoznak, hanem csak annyit csinálnak, hogy a számítógépünknek a sok-sok-sok-sok portja közül, ami a netre kapcsolódik, egyet megnyitnak, úgy titokban. És úgy, hogy nem veszi észre semmi más azon kívül, és azt ő fogja használni, illetve nem ő, hanem csak nyitva marad. Hiába gondolom azt, hogy le van zárva, ez általában az állandó kapcsolatokra érvényes, és ez egy kapu, egy hátsó kapu mindig nyitva marad. Olyan, mint hogyha egy login felület lenne, egy egyszerű belérési út lenne az internethez, a gépem és az internet között. És oda bejön egy vírus. És oda akárki bejöhet, vagy vírus, vagy valami féreg, vagy valamilyen külső hozzáférés, amelyik irányítja az én gépemet, meg akár spammerre teszi a gépünket. Például egy webmetsző is bejöhet. Pontosan, és tényleg ilyen levélszemét gazdákká váltunk a tudásunkon kívül. Na, a nyelvileg miért érdekes ez a dolog? Mert nagyon-nagyon szemléletes az internetes kórokozók, az internetes biztonsági technikának a kifejezéskészlete, és ugye korábban már beszéltünk, egy jó része az élettan területéről veszi a metaforáit, és egy másik része pedig kifejezetten a fizikai, egy épületnek képzeli el a rendszert. Tehát van annak tűzfala, vannak kapui, és van hátsó kapuja is, van backdoor is. Nagyon, nagyon érdekes, nagyon szemléletes. És vannak ablakai is, aminek sokan nem örülnek. Igen, de attól még van. Így van. Infoszótár jövő héten is. Hát kedves Zolnai Zoltán, miért az ördögöcske lett a logótok idén? Hát sokat gondolkoztunk azon, hogy a versenyünk egy picikét személye, tehát közelé kerüljön az emberekhez, ne csak a programozásról szóljon. És ilyen gonoszok a programozók? Igazából idén az ördög ötlete az onnan merült fel, hogy egyrészt találtunk interneten egy ördög figurát, és ebből kitaláltuk, hogy az ördög sosem alszik. Aha. És ugyebár a programozók is így 24 órán keresztül meglehetősen keveset foglalkozhatnak a pihenéssel, ezért gondoltuk, egy ördög figura az jó lesz Kavalának. Akkor ez a közös, a spammelők és a programozók között, hogy soha nem alszanak, ugye? Hát azért a programozók nem soha, de 24 óráig akkor nem aludtak. 24 órán keresztül, hát túl kell élni, és ráadásul úgy, hogy nem csak egymással, hanem a szubrutinokkal is kell hadakozni ezeknek a versenyzőknek, és egy feladatot kell megoldani. El kell jutni a 24 óra végére, hogy egy működőképes program keletkezzen. És ugye most már második vagy harmadik éve nem csak magyar csapatok indulnak, hanem külföldi csapatok is, és mégis bebizonyosodott újra és újra és újra, hogy a magyar csapat a legjobb. Hogy sikerül ez mindig a magyar csapatoknak? Ezek szerint magyar programozók még mindig fel tudják venni a külföldről érkező programozókkal a versenyt, sőt, idén is két csapatunk is meg tudta őrizni az első két helyet, tehát ezek szerint... De nem ugyanaz a két csapat, ugye? Az első csapat az már hagyományőrző jelleggel az első helyen végzett, a második csapatunk is az első háromban volt tavaly is. Igen, ezt már minap beszélgettünk erről, és akkor is feltettem, de nem állom meg újra a kérdést, hogy a modemidők hallgatói is ezt hallják, hogy nem gyanús ez a külföldi csapatoknak, vagy akár más csapatoknak, hogy mindig a magyarok, egy magyar szervezésű nemzetközi versenyen mindig a magyarok győznek. Elképzelhető, hogy gyanús, ezt még nem vetették fel, viszont az, hogy ebben mégis érzik a kihívást, erről csak egy történet jut eszembe. Idén a legelső jelentkező csapatunk az a svéd csapat volt, akinek tavaly voltak kisebb gondjai a szervezéssel, és még meg sem hirdettük hivatalosan a versenyt, ők már akkor, tehát éppen, hogy csak felfakoltuk a honlapunkat, és ők már akkor jelentkeztek az idei versenyre is. Tehát ezek szerint szeretnek visszajönni. Szóval alapvetően az egész rendezvény egy ilyen jó hangulatú egyetemista buli, ami úgy mellesleg verseny is? Hát nem feltétlenül egyetemista, mert immáron a munkából is érkeztek emberek, sőt volt olyan külföldi csapatunk, aki a munkahelye nem engedett eljönni, de igazából egy nagy buli. A külföldi csapatok számára próbáljuk minél élvezetesebbé tenni, tehát nem csak a programozásról szóljon, hanem bemutatjuk egy picikét az országot is, vagy legalábbis Budapestet. A külföldiek. A külföldi csapatok tehát számára. Tehát akkor, ha jól értem, akkor nincsen ilyen életkori határ, hogy csak egyetemisták indulhatnak. Akár mondjuk egy szoftvercég is indulhat a versenyen? Volt rá példa, hogy egy szoftvercég, pontosabban a főszponzorunk az első versenyt megnyerő srácokat leigazolta, és következő évben visszajöttek a színeiben, és újból megnyerték a versenyt. Természetesen aha, a díjat nem vették át, de egy újabb erőpróbának így hát megfelelt ez is. Hát gondolom azért a zsűrizés ugyanaz szigorú velük szemben is, mint természetesen a zsűrizésben nincsen kivétel, és sem magyarokkal, se külföldiekkel. És az a lényeg, hogy működnie kell annak a programnak. Igen, tehát az adott programnak minél több feladatot teljesítenie kell. Tehát a cél igazából egy nagy program elkészítése, de ez jól osztályozható részfeladatokra van bontva, nehézség szerint, hogy mindenkinek legyen sikerélménye. Tehát valamilyen szinten minél könnyebben el lehessen. Milyen feladatot kellett most ellátni ennek a programnak? Idén egy autó szimulációt kellett végrehajtani, pontosabban egy autót kellett vezetni a programnak, méghozzá pontosan ugyanúgy, mint ahogy mi vezetjük az autót, tehát kormányoznia kellett, sebességet kellett váltania, a gázberát kellett kezelnie, és egy terepen kellett haladni vele. De ez a valóságban is tényleg egy autóba beépítettetek egy ilyen szimulátort, és aztán ott a műegyetem udvarán elindult egy terepjáró, és körbe-körbe kacskaringózott? Ennyire azért nem volt valós, bár a műegyetem épület előtt az udvaron azért volt egy valós autó, amiről mintáztuk a programot, de ezt egyelőre csak számítógépen kellett megoldaniuk, de mi megadtuk az autónak a valós működését, tehát tényleg a fizikai alapja az autónak pontosan olyan volt, mint az élő autónak, és adtunk hozzá egy terepet, ami megint hasonlított egy valódi terephez. Tehát igazából elképzelhető az, hogy egy autót is vezéreljen ez a szoftver. Egy picikét gondosabb előkészítés után természetesen, mert a 24 órába ez nem fér már bele. Sok csapatnak sikerült megoldani a feladatot? A feladatot tökéletesen természetesen egyik csapat sem tudta megoldani, mert arra figyeltünk... Akkor hülyek voltatok a műegyetemi szellemiséghez, hogy a tanár tudja tökéletesen, a többi pedig hát nem tökéletesen. Tehát valamelyik fékezni tudott, valamelyik meg jobbra kanyarodni nem. Azért ennyire nem volt nehéz, vagy hát vészes, de különböző feladatok voltak. Volt, amikor csak egyik pontból a másikba kellett eljutni, viszont volt olyan feladat, amikor már ki kellett kerülni az úton felbukkanó rénszarvasokat, az úgynevezett rénszarvas teszt, és a rénszarvas tesztig már nem mindenki tudott eljutni. Örültek a rénszarvasok. Ez kicsit engem arra bizonyos márciusban emlegetett tesztre. Emlékeztek el, amikor az a sok-sok autó elindult, és mesterséges intelligenciával kellett menni, és aztán végül senki nem nyert, mert hogy a közelébe sítottak a végcélnak. Én meg láttam a minap a tévében egy ilyen ismeretteresztő filmet, amiben valódi autót vezérlő számító, nyilván nem 24 óra alatt tervezték meg a rendszert, és készültek el, vele, de ez egy valós probléma, tehát igen, tényleg tehát nem véletlenül ezt a feladatot találtuk ki, mert igazából próbáltunk egy olyan problémát felvetni, aminek a valós élethez igen sok köze van, és tényleg komoly kutatások folynak abból a szempontból, hogy egy autót tényleg el tudjon vezetni egy számítógépes program. És a szubrutinokat már azóta eladtátok valamelyik nagy automárkának? Még nem tudunk róla, de elképzelhető, hogy már dolgoznak a háttérben a többiek. De ennek a komoly része, hogy előfordulhat az, hogy mint ahogy már erre ezek szerint volt is például, hogy leigazolja valamelyik nagy programkészítő cég az indulókat? Idén is sikerült egy olyan céget megtalálnunk, aki azt mondta, hogy azért támogat minket, mert idén szeretné az informatikusainak a számát növelni, és innen szeretné minél több informatikust összeszedni. Igazából ez a cégeknek rendkívül előnyös, mivel nem nekik kell ellenőrizni a tudását az embereknek, hanem egy verseny keretében azért bebizonyosodik, hogy tényleg mit tud, és így tényleg objektív viszonylag, mert nemzetközi szinten. A hallgatóink még mindig nem tudják, hogy mi a verseny weblapjának a címe, úgyhogy én mondom még egyszer, hogy Challenge 24 a neve a versenynek, és az URL, tehát a web oldal címét várjuk. 328-85-55-ös számon lehet háromféle újságot és egy szoftvert is nyerni. No, hát folytatjuk egy kicsit a spemes témát. Hát egy kicsit messzebbről indulunk, mert egy olyan trükköt mesél el Balázs, ami hát számára nagyon egyszerű, de sok mindenki számára egy új felfogás is. Jó, hát ez kevésbé tartozik a spemhez, csak nagyon távolról. Tulajdonképpen arról van szó, hogy minden évben az összes ilyen PC-ből cerulap, tehát az egész világon csinál egy ilyen nagy típőszállítást, aminek mi most már második éve azt a címet adjuk, hogy idegesít a gépen, vagy zavar a gépen. Tehát ilyen jellegű problémák, amikor az ember csapkodja a billentyűzetet és veri a fejét a falba, ezekre próbálunk megoldást találni, és fölbukkant az amerikai Wordben ez a tipp, ami nagyon tetszett mindannyiunknak. Mi van akkor, hogyha a barátaid spammelnek téged? Megmondom, hogyan. Küldesz egy levelet nekik valami érdekeset, tehát küldesz mondjuk egy képet, vagy egy viccet, vagy bármit, amire visszaírják azt, hogy hű, de klassz volt, szuper, nagyon tetszett, jaj, de klassz, és ilyen levelek jönnek, és kapsz 10 ilyet hirtelen egy órán belül, és agyvérzést kapsz tőle, hogy akkor ezt hogy lehet a legegyszerűbben megcsinálni, hogy ne jöjjenek ezek vissza, vagy hogyan hívjuk fel a figyelmüket, hogy ne küldjenek rá választ, és azt a megoldást választja végül is a tip írója, hogy fölvesz a levelező programban, általában minden levelező program tud ilyen automatikus aláírásokat bígyeszteni a levelek végére, fölvesz egy ne küldj választ nevű ilyen aláírást, és akkor tulajdonképpen ezt kell minden levél végére, minden csak ilyen jelenet. Igen, akkor. Igen. Figyelni kell, hogy minden ilyen levél végére beilleszteni egy ilyen udvarias szöveget, hogy kérlek, ne küldj erre a levélre választ. És akkor így megy ki, mondjuk talán már, hogy az emberek értelmi szemben feltételezve, vagy úgy ismerve, talán 60%-ban nem küldi vissza, hogy de jó volt. Ilyen tippekből szerintem érdemes azért időnként, bármennyire is mi, akik ezzel a témakörrel foglalkozunk évek óta, bármennyire is unjuk, ennek ellenére azért érdemes ezeket, hiszen a felhasználói tudatosságot növeli. Úgyhogy még szerintem érdemes ilyesmikkel foglalkozni, hogy hogyan lehet például a spameket elkerülni. Nekem például az egyik legfontosabb az, hogy, és ezt mi a saját weboldalunkon is követjük, hogy az összes saját e-mail címünket ilyen módon levettük, ahogyan régen működött. Így van, mi is ezt tettük, sőt, én most másfél hónappal, vagy egy hónappal ezelőtt megszüntettem azt az e-mail címet, ami most már lassan 11 éve működött, és nagyjából napi 100-120 spamet kaptam rá, úgyhogy ezzel úgy elvágtam magam alatt tényleg a dolgot. Szerencsére most már vissza sikerült edukálni 20-30 darabra. Na, de nem félsz attól, hogy értékes levelek is eltűnnek? Nem, szerencsére ez egy olyan e-mail cím volt, amit szóval nem használtam az üzleti, meg az ilyen komolyabb levelezésben, abszolút ilyen haveri volt, csak még annak idején, amikor én is még a kezdő felhasználók közé tartoztam, vagy kezdő internetezők közé, akkor nagyon sok helyen kiraktam ezt a címet, és így aztán értékes része lett az adatbázisoknak. Mert hogy a spam robotok általában összeszedik az ilyen e-mail címeket a nyilvánosan elérhető weboldalakról, és aztán bekerül az adatbázisba, és aztán utána az Isten se vakarja le az e-mail címünket. Sőt, még azt a hülyeséget is elkövettem, hogy válaszoltam rá, hogy igen, szedjetek ki belőle, aztán így aztán még értékesebb lett.